sercu swe uczucia. Brudnych myśli trochę weź. Pięknie żyj i tak umieraj. Pozwól sobie na co chcesz. I nie zamykaj swoich oczu, bo w oczach wszystko jest. Każda chwila jest wiecznością i światłem naszych serc. Choćby nie wiem co, być wolnym, nosić w sobie czas niepokorny, nie żałować żyć nikomu i spokojnie spać w swym domu. Daj sercu jasny wzrok. Z pielgrzymami gdzieś na górze zejdź doliną w ciemny mrok. I nie wahaj się być dłużej. Pięknie żyj i tak umieraj. Weź wszystko to, co chcesz. Nie zamykaj na nic oczu, bo w życiu wszystko jest. Choćby nie wiem co, być wolnym, nosić w sobie czas niepokorny, nie żałować żyć nikomu i spokojnie spać w swym domu. W swym domu, choćby nie wiem co.